صاحب الجلال ملك السماوات والارض بادشاہی حکومت سلطنت آسمانانی زمین ہے. سورہ شورا آخری رکوع آیات. حکمران و سلطان حقیقی و بادشاہ حقیقی کی آئی آسمانان تا حکومت جاری ہے. سلطان برحق کی روی زمین ہے ہر وجب و بچل سرا ہر ذرہ ہر کائنات ہر ذرہ ذرہ تہا آئیے حکم اجراب ہوئے گے دریا و خشکی تہا آئیے حکم اجراب ہوئے گے فرمانی کئی ذاتیں ہیں انسان للہ ملک السماوات والارض آسمانانی مملکت و شہنشاہی زمینانی پادشاہی تمام اللہ عزوجلال کے خاص. وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وہو الذی فی السماء الہ. اے مومن تی رب تی پروردگار تی خالق و مالک ہما ذاتی ہے ہما پروردگار عالم و عالمیان ہیں کہ آئی آسمانانی مخلوقات معبود ہم ہمائی ہیں زمین ہے تمام ای کائنات ذرات موجودات معبود ہم ہمائی ہیں. شب و روز ای تغییر و تبدیل بر کئی دستور و حکم مطابق ہوئے گئے ماہ و خورشید تابانی و نور افشانی بکئی اشارہ و دستورانی مطابق جاری دنیا تا دریایانی طوفان دریایانی مواجی دریایانی موج دریای جوش و خروش در حقیقت ہمائی تسبیح وانو کا انسان کوہانی قلیانی بلندیاں زمین خاک یہ توازو پستی یہ تمام نشانگر و نمایان کنندے عظمت و قدرت ذات پاک ہمارا رب العالمین جل علا شان ہوا فرشتیانی تسبیح جبریل امین راز و نیاز و خوف و خشیت و عبودیت لانتا اللہ دربارہ سر و سجودی یہ بخاطر ہماری عظمت و ربوبیت اعتراف ہے. از جبریل و میکائیل و اسرائیل گزشتہ انبیاء علیہم السلام بخصوص امام پیغمبران ختم المرسلین فخر کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ فرمائنک سبحانک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک انت کما اثنیت علی نفسک. اے منی مولا اے منی آقا اے منی رب العالمین من محمد مصطفی ہر چند تمام زندگی تا سر بے سجود بگو تی سنایا تی تسبیحا پارو لیکن تی حمد و سنا و تسبیح حق چ من ادا بود نگا. ذالک رب العالمین قرآن فرمانی اے انسان اندکی بیندیش و فکر بکن ای کارخانه عالم زمین و آسمان تا ای تصرفات کنود کئی بفهم که ذالک رب العالمین ای رب العالمین اللہ ذوالجلال یخلق ما یشاء هر چی که آئی بلوٹی پیدا کن اگر چنانچه آپ پیدا مکن دیکھ کسی تمام کے پیدا بکن یخلق ما یشاء ہرچی بلوٹی پیدا کن ہرچی بدن دان ہرچی پج بگری پج گفت کن یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ہر کسی آنکہ بلوٹی آئیے مشیت تعلق بگری بے ہر انسانی آئیے مردین فرزند عطا کا مردین چکی دا يهب لمن يشاء إناثا هر کسی ها که بلوچی جنین دن دختر دن دختران دے گا کہ لگی قطار در قطار یک دو سه چار پنج ده گشته کم تری هر دفعه یکی خانواده آثارا ولادت حمل آبستنیه الا اما تا و دی منزل تا و دی لوگ تا گندی امیدوار بھی بچارا کہ یہ نوبتہ جنینی مدشاد یہ نوبتہ مردینی اللہ دا من معلوم نہیں کہ اللہ عزور جلال ہے قلم قدرتا فیصلہ کتا کہ اسی ہم بعد دختری بھی سومی نوبتہ چشم برائن شاد چمی بے مردینی ہے مردین بچی ہے چہرہ یا بکبی مردین چکی ہے گریہ بکبائی گوشان بکبی سومی نوبتہ وقتی کی پیدای بھی سائمان موقع رسی پدام چاری خالق حضور جلالہ دختری کتا تمام بچگلی نہیں تھی فرمائی نقاش ہوتی گا رہا نقشے تبدیل کرنا ہاں اور نطفہ کی شکم مادر تا برنگ دختری نقش کتا و عدی کتا فرمائی نقاشانا دنیا دست رسی حق بودا تبدیلی کرن اردینی کرن تی یا نا پیرو پیغمبر کنا برای برو بدر لینن تی بعض دیتا کرنا زیارت ویل ندا جنڈی سلام دیگا ویل نکا زندگ مردگ مندواری ویل نکا انگوشی واجا چوک درود جنینا جنین انتظام برابر ہے بالآخر منی ننگارا مشتا کہ دست کنگری ہر کا اتر رشتے گا اگر دہقانی گل اشیا نالی گل کے مہارا کہ گری یا منی مسند پیشوائی و امامت و درس و تدریس سرا کہ بنندی مردن چوک من میں بھی اچھا مہربانی کا بندی چٹی دعائی تعویذ راہی تدبیری دعائی فریادی بکر خدا یک بانگی بدا یک کی اطاب کولی گو مبا یک کی قول بس تم مدن گلت کن و اودا که مردین دند روم روم قطار در قطار تمام مردین ما تو کشی ها تی انتظام برابر ہیں تی فکر و تی راحت ہے تی کارانی انتظام برابر ہر یک بچی یک نیمه کی پالی ہے یک رشتے کارا به دست گیری تو تی بروتا مرزه تی پاگی چور برزه بل من لوگ تحوا به حال من که یکی نیستن که آپ من یک بزاری بچو من آپ یه دستا بدن ایرانی من دستا بدن وجه شیخ سید اللہ مولوی فقیر زیارت کولی گلتی کوشش کن یک دختری یکی خدا قطع بکن کول بستا دیان کی باری اللہ تعالی تمدا یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء الذکور سبحان اللہ او یزوجهم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما انه علی قدیر فرمائنی کہ بعضیا جب جفت دے ہو بعضیا چا ہر دنیا قسمان دے ہو یزوجهم ذکرانا و اناسا جنین چک ہم دے ہوں مردین ہم دے ہوں پسر ہم دے ہوں دختر ہم دے ہوں وَيَجَعْلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا وَبَعْضِ دِگَرَا ہر کسی آکھ آئی مشیت دکا عذاب کن تو بلوٹی آنا بیر رند پدو سنت کن تو بی اولاد کن کن دیا نہ کن نو اگر مدات یہ نہیں بچہ کے تو پر آئی اور رسل ہوتے یہ پہ ناچ صحبت کرنے دہل و تبر کرنے خدا نارضائے کرنے کسی قدرتی ہستا کے بیت ترے تحمیل بدا جيكي علي وعلا همائي ذاتي قدير وتوانا همائي ذاتي وإمال همائي ذاتي أولاد همائي ذاتي ورئي نعمتان كمردما رسان انسان شل شكرا بجاتي وچه قدر جالبی سحنه ایک انسان با چه آرزو دارای بچی بوده فرزندی بوده با تمام تحمل زحمات جوانی بوده جوانی به آسن میرسته که مگو چیرایی و دی زندگی به قول مردم آبم که کارتان نوشته و دی زندگی نوین تو که زندگی نوین با وقت آغاز کن وحشت انفراد تجرد تنهایی زندگی آیی پایان حاصل کن و آیی تأهل زندگی به دستیاری یک انیسه آیی رسید یک مونسه و گمخاری آیی منزل تها رسید و آیی یک خانه حلال نصیب بی پت و مات سرا چقدر الله احسانه ای جوان آیانی ای مراد ای آرزو الله تعالی آرزو چراغ آیانی قبل از ای وقت الله خاموش نکو تا ای موقعی موقع داتن که آن ای جوانی فرزند بودی ای مبارکی نکی آرزو برسی ای پرمی خوشی وقت آیا زیبا اشی در مقابل این نعمتا خدایا که مردم خدای این نعمتا پا بلگت بجا و کاری اختیار بکن خدا چنایی غضبناک و نارضا ببی یا نم بلکه بیشتر اگه توان خدای شکر نعمت بجا بیاری تا توان همه کار بکن که الله راضی بی البته برای من همین قدر جای خوشحالی و اشی نشانگر اشی که می قوم تو گا می جوانانی ذهنتا ها می مات و گوهرانی ذهنتا ها می عزیزانی ذهنتا ها الحمدلله احساس هستین که باید ای بیمی موقعیان تو گا ای بیمی جلسات به رنگ دین تبیین کنید دیگه برد و واقعا کمال تأسفی ما و شما که اغلب دیگه اجتماعاتی به دیگه عنوان نداری گاهی جمعه نمازی بی که در حدود شهرستانا و خیلی دهات و روستانیان بوده جمعه می مبلغ ما را کم مید مبلغ به موقع نرسی بوده و این سور عروسان ای اجتماع که انسان بودی عرف و آداب مطابق بودی رسوم اجتماعی مطابق رو در واسطی گیر کن و حتما و تا موظف زن که لاغل یک ساعتی نیم ساعتی برو در این جلسه یا و آن طرف هم بودی خوشی زن که یک خرجی کن یک زحمتی کشی یک پذیرائی کن چی بهتر که همین اجتماع که ما شما را توفیقی بی در این پیمی فرصتا ناکل اشان تو که موتی دینی مسئله مطرح بکنی و موتی دینی طرز فکر را ذهنیت را روشن بکنی بالا ببری اگر این جلسات هم ما بالله و لب به هوا و حواس تبدیل بکنی اشی سکین مزنی بیخاصیتی مزنی کم شانسی کم سعادتی انسان دید ابراز خوشحالیان سرور هم به همه کانال بکن منوار بکن که خدا راضی بی الله نارضا مبی آی نبی راضی بی نارضا مبی شریعت تو که تایی حد اجازه دیگه بودتا که اگر چنانچه بانور سنبهی نه یک لوگ یتها منزل یتها حدیثا تا این چوها که اگر جنی آدم ها خردوکی دختر کان چوکان دارو بره همه بانور نندن یک چیزهای غزلهای بودی زمان بشن که غزلان مفهوم هم خلاف شریعت مبی دروگی مبی ناروانی حبری مبی کسی مزمت و ملامتی مبی و پدا در یک جمعی بگشن دیگه همه جنین وقت ببن نامحرمی گوشا مرسی آواز در نامراد بنا محرم گوش مرات و مرسی ایشی اجازه هستن تا این حد ولی چلا آدین تری خرافاتی که مروچگی این رسوم تو که بوگن همه هند که ما انزل الله بها من سلطان الله عزل جلال نبیشان راضیین الله نبی ای به این چیزی سنتی برا ما ایر بودن و دیگه یه دیگه قومان ترقی یافته فهمیده این دنیای نه آیاموتی وقتان به یک کاران صرف کن مثلا شما برای بچاری دنیای این اقوام تو که آیا این لوچوکا با این سنبهگا با این تشکیلات با این رنبوریچا آهم نه یک باری یک چندین مرحله تو یک قیامتی برپای چیزان زورگ وحدا یکی دیگه پشمانی شده که بحدا، یکی نپادانی دوچه که بحدا، یکی نوچکی دیگه پدان زانو سریگ پرکنه که بحدا، دیگه نوچکی نکاح ده که بحدا، دیگه نوچکی پدا بشانه هم جلبنده که بحدا، دیگه نوچکی پدا سورش بحدا. خیلی چی جریان، چی حساب دادی دنیا دا؟ خب دیگه کار همارو شما را هسته، میشه می جنینانا دیگه برنامه هم باید ببین دینی یا دنیا یا ندانا دنبال همی کارم بود. آماده گویا می بلوچی خانواده این جنی آدم دیگه هیچ وظیفه ای نداری شب روز نسبت به دین و دنیا، فقط چشم بگوشین کجا لوٹو گو آرو چی باید اگر ودی ها چی باید اگر انت به بدل بزوری و تا بسن بایی و تا آرائش بده روم روم ره بکپی که خیابانم بند بکنه قبور مرورا و کجا رمان لوٹو بکنه فلان سوری. و انسان به همشی نامدار بی، انسان به همشی شرفدار بی، شرف همی راه تو که، عزت ای راه تو که، کمار اشی تو که. و قسم به خدا کشی خلاف شؤون انسانی که مسلمانی مردی ره خانواده و آیه همسر و جنین، آیه دختر، مسلمان ما، مسلمان گوهر با این وضع فجیع آرائش بدن و تی جسما بدنا و در انظار نامحرم ای سر شهر تا آسر شهر و مروچی شهری مخصوصا اجتماعان تو که روستا و دهات نه که وقت به دو وقت برادا تروچون که ناکوچون که رنگا رنگی نشمانه وان وڑی هسته هر دولی نشما هر کسمی نشما اشان دیما و تا آرائش بدن تو زینت بدن تو بتا دی چیکن لوٹو بکن لوٹو چی مردی نی لوٹو کی کن مردی نامه دیا گی آن نامه بینه و اگر خام حال لازم جنین برون چند نفر جنین رو هنچین که بازار همیشه گردن پوچه گردن بازار گردن آهم اگر ترنم بازار رو به همه طوری که اسلام جنین ها یک مهمی مسئله اجتماعی و اسلامی مذهبی و سیاسی مسئله حجاب رعایت و همین مسئله که خیلی اشیا یک بنیادی و بیخی و اساسی زیر در میفرد و اجتماع هست و خیلی مسائل خوبی های اجتماعی اصلا اساس و بنیاد اصلی خوبی ساختمانانی دینی همین اساس سرائیه و خیلی فسادهای اخلاقی گسترده که اجتماعانا به نابودی کشن به تباهی برند به سرجهلی و روسیاهی خدا نکرده منجربند آیانی اساس بنیاد بی حجابیه که این مروچی دنیا اتها کجا آکلن کجا زیرکن قطع نظر از مسلمان کجا انسان فهمیده که از فحشا و زنا و بیحیائی آثار شوم نتائج ویران کننده بنیاد برانداز آگه مبی تو اطلاعی مبی تا هوا کسیفترین فردا جس بکن که زنا بیحیائی کار خوبی نبوشی که خوبی و هیچ قومی نبوت دنیا تا که عملا به چشم خوبی بچاره کفار مشرکین مکه شرکش گود کفرش گود بوتش پرستش گود آیا آدم کشی گود خیانت گود جنایت گود کمار گود شرابش وارد بوت فرستیش گود دین نیسته، ایمان نیسته، شاید بعضی ممکن قیامت هم هستد ولی خیلی ها هستدن که در همه زمان شرک و کفر هم آیان به وقت اجازه نداد که آن نیپگ ببوجید نامحرم دیم از ظاهر ببید تو عمل فحشا ارتکاب بکنید. هند بنت عتبه وقتی گید مسلمان بید رسول اکرم علیه السلام دیما پیغمبر عزیز علیه السلام فرمان قرآن آیت وانی که یا ایوه النبی و اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن. ای پیغمبر وقتی که ایمانداران یایان چنان ای بیعتا بگیر ای عهد بگیر که آن دیگه بری شرک مکنه، چنان عهد بگیر که آن دزدی مکنه، چنا عهد بگیر که آیا زنا مکنن، چنا عهد بگیر که اولادا مکشن، چنا عهد بگیر که امساهگانا باق دامنی جینانا تهمت مبندن ناحق بدنامش مکنن. وقتی که هند بنت عتبه یاد اتنی اسلامی ظاهر کو ایمانیا نبی علیه السلام همین آیات ای دیما وانان کو وشت واجه چه شرک کن توبه هی بس واجه ای آیت جمله وند که ولا یا سرقنا او هند اللہ فرمانه گه مجرین کی روچی ایمان بیاری بعد دوزی مکن شو جا اجازه بده سوال گو من مردی ابو سفیان دست خشک داری دست داوتی را نسبت به می خرج و نفقه ها تنگ داره گه خشک داری کنه گه می حق نفقه ها به ما ندن پر تنگ توسق و تلق و توسق ما را پر تنگی ترفشیدن چیزی آیا اگر چنانچه ما یه وقتی شدی که بودی را یه مار ندا ما این مال دیره ما بی اجازی چیز کنی همه اوکی خرج مطابقه آیا شی هم دوزیه بی؟ پیغمبر فرمه نه ایشی دوزی نه تی حق واجه فرمانه که اللہ تعالی فرمانه که او هند ولا یزنینا ایمانداری جنین نباد زنا بکن هند وقتی که این جمله اشکن چهره برا شفته بی چمی اینجین چکا دری آیان لرزه به بدن کپی با زبان ناراحتی به طور تعجب استفهام کن و فرمانه که او تزن الحرتو یا رسول الله ای رسول خدا آیا امکان ها که یک زن شریف یک زن آبرومند یک زن حیادار یک زن فامیلدار امکان حق آیت دامونا ناپاک بکن به زنا و مزید گوشی همی هندو گوشی که کننا نستحی انزالک فی الجاهلیه فکیف بذالک فی الاسلام یا رسول الله در زمان شرک و کفر هم ما شرم کتا مارا ننگ یاتا از این پیمی آمالا اسلام تک ها چطور ممکنه که ما زنا بگیم ولی مروچی می اجتماع چه اندازه آلوده یند شاید افت کلام اجازه مدن که مردم گیشت صحبت بگیم به وسیله تلفون ها چه ارتباط برقرار بوگی؟ به دیگه اسباب و وسائل چه ارتباط های نامشروع برقرار بوگی؟ چه گزارش هایی از گوشه و کنار بگوش رسگی تکان دهندهی و ناراحت کنندهی؟ اشانی اساس اگر نزانی خوب بزانید که بنیاد کار مسئله حجاب بی حجابی زنا و بی افتی ها در یک اجتماع بی حجابی باری آده به همین خاطره الله عزوجلال قرآن مجید دو که چندین جا راجع به حجاب تاکید اولین چیزی که خطاب کند فرمائنی آیه کریمه تا حکم شمید مبند یا نساء نبیه لستنك احد من النساء ان اتقيتن اي النبي جنينا اي زوجات مطهرات رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عائشه دختر ابو بكر الصديق اي عائشه الصديقه دختر ابو بكر الصديق اي حفصه دختر حضرت عمر بن الخطاب ای زنان پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نساء النبی قرآن مجید سوره احزاب پس کلمانی بچه ای خدا خطاب کنگی با چه نازنینی اندازی خطاب کن یا نساء النبی ای نبی دواریگا ای نبی جنینا ای همسران رسول الله لستن که احد من النساء ان اتقیتن شما بمانند هیچ احدی از ایرک جنینان نهید به شرطی که شما تقوی دار بودید اگر شما موازین تقوی پرهیزگاری رعایت بکنید شما شان و مقام و هیچ جنین دنیای برابری کت نکن کسی ها در دنیا آروچ یا امروز که بتواند بر زنان رسول خدا علیه السلام در درجه برابری کت بکن نه بله باوجود این عظمت فرمانی فلا تخزعن بالقول بیچاره وقتی که خبر کنید در این حال که دیگه جای فرمانی شما ایمانداران ماتی هم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواج امهاتهم نبي جنينا همسرا ايمان داران ماتن ها كثير كل ايمان دار حتما پیغمبر دواري لو تو مات بمن اگر نا وش من مؤمن و پیغمبر جنينا رو تو مادر حساب نه کنه بر بزن فرزند نه مکرام یو تو ایمان تو کی شک ها فرمانی باوجود که ما تند من از قرآن پیغمبر دواریان به هر فرد امتی ها حق مادری ها مات مردم محرم یا نه محرم باوجودش الله تعالی فرمانی او مؤمنان ماتا او پیغمبر همسران دواریان وقتی شما لوتی گوتی فرزندا هم خبر کنی فسألوهن من وراء حجاب ای ایمان داران چیزی شما رو چیزی بودی این ماتان لوتن یه پیغمبر دواری ها پرده که پشتی بلوتن دیم بده مکر بیان و بیان فرمانی شما وقتی که خبر کنی گوتی فرزنده یعنی بود امت نبی امتی ها شما فرزنده فلا تخزان بالقول بودی گفتار تو که ایپیمی تاب و پی چون نزاکت و باریکی و ناز و نکرک اصولا جنینانی کلمات و الفاظ ناز و نقدهی هبره که گشت مردم در عالم محبت و دوستی و دوستی ظاهرش که به ای پیمیر لحنان نباید خبر بکنی شما وقتی خبر کنی خبرها مردانه در حالی که شما جلینی ولی مردانه چه دب در بکنی تا که اگر کسی دلتو که شهوات نفسانیه شیطنت نفاق بدخیالیه بیماری و مرض آی دلتا هم موجوده چه شما لحن نرم و نازکا آسوی استفاده مکن فایت مع الذی فی قلبه مرض ها وقتی شما لحن چون نرم ببی تو پس ببی تو با ناز در بیه کسی که آی دل مریض بیمار بر اثر شهوات نفسانی آی تمهی دلتا ها مشروعی پیدا آی شما نید وادی ما فرمانی که الله تعالى فرماني وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن والنبي جنينا وتل وغان الذهب النديد ولا تبرجن تبرج الجاهلية ودرمك في بازار كجان ده ظاهر مبي مثل جاهلية زمان در كفل من ماتا من قهارا دور نزدیک هر جا من آواز رسی گوش داره این مسئولیتی قرآن چوتی گردر چوتی دوشی دور کنه شما گردن این لد رو قیامت رو چه الله در بارم نگو شکی من شهر مولویا این مسئله بیان نمتا این حدیث سو شما را جمعه گذشته وند امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه کتاب الصلاة ده این حدیث روایت کند امام جلیل القدر از ائمه اهل سنت نویسی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قیامت روچا شخصیه اللہ دربارا شکایت که از همسایه همسایه از بود همسایه شکایت که پروردگارا من این همسایه که در حق ما خیانت تو خائن محاکمه بکن متحقق لونو جیش اللہ عزو جلال روچانی دی طرف جواب ده ای اللہ من بگوشی من شی مال بارتا شی آبروم از بین بارتا شی خون من رهتا چه خیانت من بودم من بودی زانه جا هیچ گونه خیانتی در ایشی مالا در ایشی جانا نزور یه مصاری مفتشی بر علیه من به دروغ ادعا کنم اللہ تعالی فرمانه اشکو نگه چی بشی تا یه شاکی اشکو نگه جوابی داد تا را گوشی تو بیجا دعوا کنگه علیه ما گوشی ای اللہ یه